पंचदशी के 14वें विद्यानंद प्रकरण का तीसरा श्लोक। पहले उच्चारण। दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योऽहमित्यसौ प्राप्त प्राप्योऽहमित्येव चातुर्विध्यम् उदाहृतम्। दुःखाभावाश्च कामाप्तिः कृतकृत्योऽहमित्यसौ प्राप्त प्राप्योऽहमित्येव चातुर्विध्यम् उदाहृतम्। हाँ, तो आप विद्यान प्रकरण का विचार कर रहे कि दुखाभाव, कामाप्ति, कृतकृत्यता तीन, प्राप्त प्राप्य का अर्थ हुआ जो प्राप्त करने योग्य उसको प्राप्त कर लिया, या चार प्रकार से आनंद का वर्णन किया। प्रत्येक प्राणी के जीवन में यही चार चीजें हैं। पहले तो दुखाभाव, जो भी ज्ञाता ज्ञात दुख हैं, दुख दो तरह ज्ञात एक अज्ञात होते हैं। ज्ञात मतलब कि आपके व्यवहारिक जीवन में जो आए दिन दुखड़ा है वह ज्ञात दुख है। अज्ञात मतलब मन से कल्पना करके, आशंका करके आप दुखी हो रहे हैं कि ऐसा न हो जाए, चाहे अपने विषय में हो या अपने आत्मीय लोगों के विषय में। जैसे आप चिंतन करते, भाई अभी तो ठीक ठाक है, बुढ़ापा में न जाने क्या होगा, कौन सेवा करेगा, कोई बढ़िया परवरिश करेगा या नहीं करेगा। तो दुख के आशंका, जो भी अज्ञात है सामने नहीं, कुछ जरूरी नहीं कि बुढ़ापा आए ही, बुढ़ापा के पहले भी प्रयाण हो सकता, पर मनुष्य उस अज्ञात दुख के विषय में भी आशंकित रहता है। तो दुखाभाव, दुख का जो प्रयोजक हेतु है, प्रयोजक हेतु पर यदि हम विचार कर लें तो दुखाभाव अपने आप हो जाएगा। आत्यंतिक दुखाभाव तो आत्मज्ञान से होता है, आत्यंतिक मतलब हमेशा के लिए, परंतु व्यवहारिक व्यवस्था से, वैद्य से, दवाई से, इन उपायों से कुछ काल के लिए रोग से निवृत्ति मिल जाती, छुटकारा मिल जाता, परंतु हमेशा के लिए इस दुखाभाव से छुटकारा पाना है तो कैवल्य आत्मज्ञान। दिते ज्ञाना न मुक्ति, श्रुति है, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं। ज्ञान कैसा हो, आत्मज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का होता, एक होता वृत्त्यात्मक ज्ञान, दूसरा आत्मज्ञान। वृत्त्यात्मक ज्ञान बोलते हैं जो संसार का ज्ञान है। तो वृत्त्यात्मक ज्ञान से और दुख बढ़ता है, जितना अधिक आप सांसारिक पदार्थों का ज्ञान हासिल करेंगे उतना दुख बढ़ता जाएगा। उस ज्ञान को पहले अर्जन करने में, स्मरण करने में, उसके बाद उसकी सुरक्षा में, विज्ञान विस्मित न हो जाए, इसके बाद ज्ञान होने के बाद उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होगी, वो वस्तु प्राप्त होने के बाद नई समस्या उसकी, फिर रख रखाव में संभालने में। तो वृत्त्यात्मक ज्ञान प्रारंभ में तो अच्छा लगता है, पर परिणाम से उससे दुखी हासिल होता है। पर आत्मज्ञान प्रारंभ में तो 20 जहर के समान लगता है, न बुद्धि वहां पर काम करती है, न मन रमता है, न इंद्रियों से अच्छी तरह समझ में आता है। आप सुनते हैं बड़े ध्यान से, कान से, आंख से देखते, फिर भी समझ में नहीं आता। तो प्रारंभ में तो 20 के समान लगता है, पर वही जब धीरे धीरे जब आपको रच पच जाता है तो आनंद ही आनंद। तो दुखा भाव, दुख का मूल प्रयोजक हेतु है अंतःकरण, मन। और मन किससे बनता है? मन जो है ना किस धातु से बनता? हाँ, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक अंश से। अपंचीकृत मतलब पांचों भूत अलग अलग हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन पांच भूतों का जो सात्विक अंश है, तो पांच भूतों के थोड़ा थोड़ा सात्विक अंश निकाला, सबको मिला दिया तो बन गया अंतःकरण। तो अंतःकरण स्वच्छ है सात्विक अंश होने के कारण। और प्राण कैसे बना? अब पंचीकृत पंच महाभूतों के राजस अंश है, राजस अंश है। तो रजोगुण से प्राण, तो प्राण में क्रिया है, चांचल है, स्पंदन होता रहता। और शरीर बना तामस अंश से, पंचभूतों का मिश्रित तामस अंश है। तो ये हमारा अंतःकरण, अंतःकरण के चार नाम है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब संकल्प विकल्प करता है, ऊहापोह करता है, कल्पना विकल्पना करता है, यह बात ऐसी है कि ऐसी नहीं है, उस समय इसका नाम मन हो जाता है। और यही जब निश्चय कर लेता है बिल्कुल यह बात ऐसी ही है, तो बुद्धि, बुद्धि काम है अध्यवसाय, निश्चय करना। और चित्त का काम है चेतना। जैसे बालक सोने के बाद बिल्कुल चेतना शून्य हो जाता है, जगने के बाद चेतना आ जाती है, तो चित्त का काम है एक चेतनता प्रदान करना। देखो, चेतन अलग है, चेतनता अलग है। ये आधुनिक पुस्तकों में जो पढ़ाया जाता है ना, मिला जुला कर, वह बोलते हैं कि चेतना, चेतना अलग है, चेतन अलग है। चेतना तो एक अंतःकरण के गुण धर्म को बोलते हैं। जिस प्रकार से कोई अच्छी गाड़ी है, उसमें पेट्रोल भी डाल दिया, पर जब तक ड्राइवर नहीं बैठता तब तक गाड़ी में चेतनता, क्रिया, गति नहीं आती। तो केवल ड्राइवर में भी नहीं, पेट्रोल में भी नहीं, इंजन में भी नहीं, तीनों जब इकट्ठे होंगे तब गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, ड्राइवर बैठना चाहिए, तब जाकर गाड़ी में चेतनता, गति, क्रिया आती। ऐसे ही यह जो हमारा अंतःकरण है, ये जड़ है, चेतन नहीं। जब इस अंतःकरण का चेतन चिदाभास से संबंध होता है, तब जाकर चेतनता उत्पन्न होती है। सुषुप्ति में अंतःकरण का विलय हो जाता है अविद्या में, इसलिए वहां पर चेतनता नहीं रहती। वहां पर सामान्य ज्ञान तो है, विशेष ज्ञान नहीं। सुषुप्ति में सामान्य ज्ञान है पर विशेष ज्ञान नहीं, क्योंकि विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं। सामान्य मतलब ये होता है, जैसे नया आदमी कोई आया बाहर से प्रेमपुरी में आज सत्संग सुनने, तो सामान्य रूप से क्या कहता, इतने लोग बैठे हुए हैं श्रोतागण, सामान्य ज्ञान हो गया। परंतु इनका उमर भर नाम इनका डॉक्टर साहब है, विशेष ज्ञान नहीं। चिमन भाई विशेष ज्ञान नहीं, नया आदमी आया, सामान ज्ञान हो गया, कभी इतने लोग बैठे हुए नहीं, चेतनता अलग। तो देखिए सुषुप्ति में सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं। सामान्य मतलब अधिष्ठान का ज्ञान है कि मैं सुखपूर्वक सोया हूं, कुछ भी नहीं मैंने जाना, यह वृत्ति बनती है जगने के बाद। तो सुषुप्ति में मन का विलय अविद्या में हो गया। तो अविद्या में होने से, अविद्या सबके प्रति सामान्य कारण है, विशेष कारण नहीं, अविद्या सबके प्रति सामान्य कारण है। सुषुप्ति में अविद्या वृत्ति रहती है, मनोवृत्ति का विलय हो जाता है। तो विशेष ज्ञान होगा आपके इंद्रियों से, मन से, इंद्रिय मन रूपी साधन जब विलय हो जाते सुषुप्ति में, तो विशेष ज्ञान नहीं होता है। विशेष मतलब कि ऐसा व ऐसा ऐसा विशेष ज्ञान नहीं होता है। सामान्य ज्ञान होता है कि मैं सुखपूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जाना। तो सुखपूर्वक, ये सुख तो उस चेतन आनंद का स्मृति है, कुछ भी नहीं जाना अविद्या वृत्ति है। अब चेतनता की बात रही, नहीं अलग अलग कीजिए, चैतन्य अलग है, चेतनता अलग है। तो सुषुप्ति में चेतनता नहीं रहती है, मच्छर काटता है, मक्खी भी बैठती है, कई बार चूहा भी पैर खा लेता है, पर कहां चेतनता होती। जगने के बाद मालूम पड़ता कि भाई मच्छर ने काट लिए, चूहा ने पैर खा लिया, तो चेतनता नहीं रहती। उस समय तो आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो चेतनता अंतःकरण का धर्म है। सुषुप्ति में आपका अंतःकरण अविद्या में विलय हो जाता है। अविद्या में विलय होने के कारण विशेष ज्ञान का भाव है, चेतनता का भाव है। यह जो अंतःकरण है इसके चार नाम हो गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन का काम है मनन करना, संकल्प विकल्प करना, और बुद्धि का काम है निश्चय कर लेना, चित्त का काम है चेतनता प्रदान करना, और बीच में अहंकार आ गया। अहंकार क्या करता है? ज्ञेय का ज्ञाता के साथ संबंध जोड़ देता है, इसका मैं स्वामी हूं, इस ज्ञान वाला मैं हूं, मकान वाला मैं हूं, गुण वाला मैं हूं। तो जो अहंकार है वो हर चीज को आपके शरीर से जोड़कर उसको तौलता रहता है। जैसे तर्जुई पर व्यापारी तौलता है ना, तो अहंकार का काम है हर चीज को अपने से जोड़ लेना। बोले अहं कर्तव्य, अहंकार कर लेता है किसी और की चीज को अपने से जोड़ लेता है। यह पंच भूतात्मक संसार पर अहंकार जोड़ लिया आपके शरीर से, यह मेरा, ये मेरे लोग, ये मेरा नगर। तो अहंकार का काम है हर चीज को अपने से जोड़ना। यही जब अहंकार परमात्मा में विलीन हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? सब परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं। तो दुख का जो जड़ है वह है आपका अंतःकरण। करण बोलते साधन को, करण बोलते ना साधन को, अंत मतलब भीतर। बाह्य करण तो हमारी इंद्रियां हो गई, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, ये आपकी बाह्य इंद्रियां हैं। और अंत मतलब शरीर के भीतर, शरीर की अपेक्षा से जो अंदर है उसको बोलते अंतःकरण। अंतःकरण साधन है, तो आंतरिक प्रत्यक्ष का साधन है आपका अंतःकरण। तो अंतःकरण जो आपका अपंचीकृत पंच महाभूतों के समष्टि सात्विक अंश से बना है, सब मिलकर सात्विक अंश से बना। यदि आप इस अंतःकरण को शुद्ध करें, अब अंतःकरण में जन्म जन्मांतर के जिसको बोलते हैं संस्कार पड़े हुए हैं लाखों जन्मों के। यह शरीर तो बार बार बदलता है पर अंतःकरण नहीं बदलता। जब से आप इस संसार में आए हैं तब से आपका अंतःकरण आपके साथ है। शरीर तो कितने बार बदला किसी भी योनि में, मात्र आत्मज्ञान से इसका ध्वंस होना है। शरीर तो बार बार बदलता है, नया मिलेगा, परंतु यह जो अंतःकरण है वही रहता है। तो उस अंतःकरण में अनादिकाल के संस्कार पड़े हुए हैं। तो ये जो संस्कार हैं, वे संस्कार आपको विवश करते हैं, विषयों की तरफ ढकेल देते हैं। आप नहीं चाहते फिर भी, न चाह करके भी हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि विषय चिंतन में अपने आप लग जाती हैं, क्योंकि अनादिकाल का संस्कार है। संस्कार बोलते हैं जैसे कोई एक चटाई ना, चटाई होती है तो चटाई जो फोल्डिंग वाली होती है, आप बार बार सीधा करो अपने आप फोल्ड गोल हो जाती है। चूंकि उस चटाई में ऐसा संस्कार है, ऐसा एक संस्कार नामक गुण है कि उसको सीधा करने पर भी जैसे आपने पत्थर को हटाया दबाव को तुरंत मुड़ जाती है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतर के विषयों के संस्कार पड़े हुए हैं। बार बार सुनते हैं एक ब्रह्म ही सत्य, वही मैं हूं, आनंद स्वरूप हूं, सभी को पूरा पक्का है ये आनंद स्वरूप है। पर अपने आनंद स्वरूपता का अनुभव नहीं होता। अनुभव मतलब कि जैसे आप गुड़ खाएं तो मिठास का अनुभव, मिर्ची खाएं तो तीखापने का अनुभव, बिना बोले अपने आप अनुभव होने लग जाता कि भाई तीखा है ये मीठा है, होता ना अनुभव। ऐसे ही जब आप अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं तो ब्रह्म का जो स्वरूप है सत चित आनंद, उसका अनुभव होना चाहिए, अनुभव नहीं होता है। जब ब्रह्म शब्द को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमसे अलग कोई एक तत्व है, जैसे हमारे से अलग एक घड़ा है, मटका है, कलश है। ऐसे ही जब सुनते अहम ब्रह्मास्मि तो क्या लगता कि अहम मतलब मैं शरीर और ब्रह्म मतलब कोई एक बहुत बड़ा भारी ऐसा कोई चीज है, वह मैं हूं। इस प्रकार से बुद्धि हमारी एक कल्पना कर लेती है। जब आपके संस्कार दग्ध हो जाएंगे आत्मज्ञान से, जिस प्रकार से पुराने जमाने में बीजों को रख रखाव के लिए एक बहुत बड़े पात्र में रखते थे, मिट्टी की पात्र में, बहुत दिन तक जब बीज पड़ा रहता था तो धीरे धीरे सड़ गल नष्ट हो जाता था, पड़े पड़े पड़े। उसका एक समय है, साल भर, दो साल, तीन साल, उपयोग नहीं लाए तो आप सड़ जाता। ऐसे यदि आप दिन रात जिसको कहते हैं आसुप्ति आमृते नयेत कालम वेदांत चिंतया न दद्यात किंचिदपि मनागपि कामादिना, यदि आप दिन रात अपने को उलझा के रखेंगे वेदांत के चिंतन में, आसुप्ते कार्तवा जगने से सोने तक, आमृते मतलब की जन्म से मौत के आखिरी क्षण तक इसी में जब लगे रहेंगे, न दद्यात अवसरम जरा भी अवसर नहीं देंगे, मनाक बोलते थोड़ा भी, मना करते थोड़ा, जरा भी अवसर नहीं देंगे काम क्रोध लोभ को, तो अपने आप इस चित्त में पड़े पड़े ये संस्कार दग्ध हो जाते हैं। दग्ध होती आपको अपने स्वरूप का अनुभव होने लग जाता है। तो मूल जड़ है हमारा अंतःकरण मन, सुख दुख का। यदि हमने अपने आप को मन से अलग कर लिया कि मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा अलग है, मन अलग है, ये मन है वह तो अपंचीकृत पंच महाभूतों का एक कार्य है। अच्छा, मन कैसे बढ़ता घटता, उपनिषद ने बताया ना, आपको ने सुना होगा कि जो मन है, इस मन का खुराक है जब आप भोजन करते हैं, स्थूल भाग तो बाहर मलमूत्र के द्वारा निकल जाता है, मध्यम भाग से रक्त, अस्थि, हड्डी ये धातुएं बनती हैं, और सूक्ष्म भाग से मन का पोषण होता है। तो कहा कि अन्नमय सौम्य मन, ये मन हमारा अन्नमय है। आपोमयी प्राण, तेजोमयी वाक, ये जो वाक है तेजोमय है। श्री वक्ता लोग तेजस मतलब घृत तेल का पान करते हैं तो वाणी में या तेज मतलब तीव्रता आती है। तो यदि शुद्ध अन्न ग्रहण करें, अन्न का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं जो हम लेते हैं भोजन पानी, जो भी हमारे इंद्रियों का विषय है, जीव का विषय हो गया आपका ये षडरस नवरस भोजन, ऐसे आंख का विषय रूप, कान का शब्दों को सुनना, पैर से चलना, हाथ से स्पर्श आदि करना, जो हमारे इंद्रियों का जो आहार है, सबका आहार अलग अलग है। आंख से कभी किसी ऐसे आदमी का आपने दर्शन किया जिससे अनबन है, खटपट है, शत्रुता है, तो क्या बोल जाए, का दिन खराब, मुहूर्त खराब, सुबह का समय खराब हो गया, बोलते कि नहीं। तो आंख का विषय हो गया रूप, कान का विषय शब्द, यदि बढ़िया सब सुनते हैं भगवान की भक्ति या भगवत संबंधी कथा तो अच्छा हार हो गया। यदि यदि आप लोक कथा, लोक मतलब मनोरंजन के लिए संसार की कथा सुने, तो वह कथा सुनने में तो अच्छी लगती है पर अंदर जाकर आपको व्याकुल करती है। ऐसे ही यदि आपने अपने पैर का सदुपयोग किया, पाद का सदुपयोग किया, तीर्थाटन करना, सत्संग में आना, तो सदुपयोग है। और इसी पैर से यदि आप दिन रात रात भर बंबई की बाजार में घूमते रहे तो दुरुपयोग हो गया। फिर पाद का काम है इसको घुमाना, ये मांगता है, पर घुमाना है तो कहां, तीर्थाटन, सत्संग, मंदिर, समुद्र किनारे घुमाए तो अच्छी बात है, इसका व्यायाम हो जाएगा। और बीच बाजार, लोग बोलते ना कि बिना घूमे रहा नहीं जाता, यदि आप बीच बाजार में पैर को घुमाएंगे तो वह जो भोजन है ना, अच्छा भोजन नहीं, तामस भोजन हो गया तो चंचलता बढ़ेगी। ऐसे हाथ है, हाथ का काम है देन लेन करना। यदि आपने सत्पात्र को दिया या सम्मान किया, अर्चन बंदन किया हाथ से, तब तो सदुपयोग हो गया। और इसी हाथ का दुरुपयोग किया मात्र अपने स्वार्थ के लिए तो फिर मन में चंचलता आएगी। तो प्रत्येक जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो विषय से व्यवहार होता है वह होना ही है, क्योंकि इस शरीर प्रारब्ध से आपको मिला है, तो प्रारब्धानुसार व्यवहार तो करना ही पड़ता है। तो वहां पर यदि आपने संपुट लगा दिया किसका, भगवान का, चैतन्य का, क्योंकि चैतन्य की व्याप्ति कण कण है। हम लोग भूल यहीं पर कर बैठते हैं जो चैतन्य कण कण में मौजूद है, व्याप्त है, उसको छोड़कर अध्यस्त का व्यवहार करते हैं। चैतन्य सर्व उसमें द्वैत नहीं है, भेद नहीं है, मतभेद नहीं। जैसे मान लो व्यवहार में घटाएं, घट ज्ञान, पट ज्ञान, दंड ज्ञान, मठ, जितना भी ज्ञान, सब में ज्ञान ज्ञान ज्ञान एक ही है। विषय अलग है पर ज्ञान ज्ञान ज्ञान सब में एक है। चाहे पुस्तक का ज्ञान हो, चाबी का ज्ञान हो, मकान का ज्ञान हो, तो भले ही वस्तु अलग अलग पर उसके अंत में ज्ञान ज्ञान ज्ञान सब एक है। तो प्रत्येक चीज उस ज्ञान में अध्यस्त है। ज्ञान न हो, चेतन न हो तो उसका बोध नहीं होगा। पर हम क्या करते हैं कि अपनी बुद्धि को मात्र उस वस्तुओं में उलझाकर रखते हैं। एक वस्तु दूसरे से जुदा है, अलग है, पर ज्ञान में कोई अंतर नहीं। तो हमारी दृष्टि हमेशा अध्यस्त पर जाती है। अध्यस्त कैसा है? काल्पनिक है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, विनाशशील है। परंतु जो ज्ञान, उसका नाश नहीं होता। घट के नाश होने पर भी ज्ञान का नाश नहीं होता। आपने घड़े को फोड़ दिया तो घड़ा के फूटने पर भी अब फूटने का ज्ञान रहा। घड़ा नष्ट हो गया पर ज्ञान का नाश नहीं हुआ। तो हमारी जब दृष्टि मात्र अध्यस्त पर जाती है तो अध्यस्त पर जाने के कारण से हम फिर दुखी होते हैं। दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि मानती कि वस्तु सत्य है, टिकाऊ है, सुखद है, ये हमारी है, हमेशा ऐसा रहना चाहिए। तो अध्यस्त जो संसार है, उस अध्यस्त संसार में जब बुद्धि जाती है तो उस वहां बुद्धि के जाने के बाद शोभना ध्यास खड़ा होता है। सबसे पहले तो आपने अपनी आंख से पदार्थों को देखा, अब देखते ही सबसे पहले निर्विकल्पक ज्ञान होता है। आदि क्षणावच्छिन्न ज्ञान निर्विकल्पक है। यदि आपने विचार से निर्विकल्पकता को आगे बढ़ाया तब तो अध्यस्त का वहीं पर बाध हो जाएगा। जिसको बोलते हैं सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी जोग पानी वाली स्थिति हो जाएगी। परंतु हम क्या करते हैं, दूसरे क्षण में संबंध जोड़ लेते हैं कि बहुत प्यारी, बहुत अच्छी चीज है। बोलते ना, बड़ी प्यारी चीज है, बहुत अच्छी है, क्या सुंदर अच्छी चीज है। इसका नाम शोभना ध्यास है। शोभना ध्यास संस्कृत में बोलते इसको शोभना ध्यास। पहले आपने कोई चीज देखी, देखने के बाद निर्विकल्पक ज्ञान हुआ, तुरंत वहीं पर दूसरे क्षण में स्विकल्पकता आ गई। स्विकल्पक मतलब कि मैं देखने वाला हूं, ये दृश्य है और इसके साथ संयोग संबंध हुआ। अब संयोग संबंध होने के बाद वहां शोभना ध्यास खड़ी हो गई, बहुत अच्छा है, अच्छा है ना, अच्छापना, मुझे पसंद है, मुझे मिलना चाहिए। इतने में अहंकार आ गया। अहंकार क्या बोलता, ये मुझे मिलना चाहिए चाहे कितना भी मांगा हो। अहंकार ऐसा बोलता। बुद्धि निश्चय कर ली कि बिल्कुल ठीक है, यहीं पर शोभना ध्यास खड़ा हुआ। शोभन मतलब अच्छा है, तो ये अनित्य चीज, अनित्य है, क्षणिक है, विनाशशील है, परिवर्तनशील। पर जैसे शोभना ध्यास बुद्धि हुई, शोभना ध्यास बुद्धि होते ही अब आपके अंतःकरण में कचरा आ गया। अंतःकरण शुद्ध था पर आपने आंख से देखा, देखने के बाद शोभना ध्यास हुआ। शोभना ध्यास यदि न हो, मतलब जो चीज जैसी है वैसा ही ज्ञान हो, तो कोई समस्या नहीं। जिस ट्रेन में आप चलते हैं, अपने बर्थ पर बैठ जाते हैं, पर बैठने सोने के बाद भी हमारे बुद्धि में विवेक रहता है, ये तो मात्र कल सुबह के लिए हमारा है। सुबह हुआ, स्टेशन आया, इसे छोड़ना पड़ेगा। सही बात है। तो इतना विवेक होने पर उससे मोह नहीं होता, शोभनाध्यास नहीं होता, आप उसका आनंद उठाते हैं। सुबह होते ही गाड़ी से उतरकर अपने स्थान को चले जाते हैं। पर यहां पर शोभनाध्यास होता है, विवेक जागृत नहीं होता। शोभनाध्यास होने के बाद आप उसको अपने अंतःकरण से गांठ बांध लेते हैं, चारों से, अहंकार से भी, बुद्धि से भी, मन से भी और चित्त से भी। अब इसके बाद जैसे उसमें परिवर्तन हुआ, क्योंकि संसार के वस्तुओं का स्वभाव है, गुण है परिवर्तन। जब परिवर्तन होता है तो हमारा अंतःकरण स्वीकार नहीं करता है, क्या बोलता है, ऐसा कैसे हो गया भाई। जब हमारा शरीर, हमारे स्वभाव परिवर्तित हुए तब तो आश्चर्य नहीं होता है, पर हमारे शरीर के संबंधी, घर के जो व्यक्ति हैं जिनसे अपना आत्मीयता है, पुत्र, पौत्र, पति, मित्र, जब उनके स्वभाव में, व्यवहार में, बर्ताव में परिवर्तन आता है तो क्या बोलते बोलते ना, कलयुग आ गया। अभी संवत्सर का नाम क्या है मालूम है ना, विरोधीकृत, वो तो मन्वंतर है, बृहस्पत मन्वंतर है, विरोधीकृत संवत्सर का नाम है। तो आप क्या कहते, विरोधीकृत सम्मत से सबसे विरोध हो रहा, वे मतलब का, तो आप अपने मन का दोष संवत्सर पर डाल देते हैं। ये विरोधीकृत संवत्सर है ना, तो मार्च तक ऐसे ही चलता रहेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर आगे भी कुछ ढूंढ निकालेंगे। तो ये जो दोष है अपने मन का, पर मन के दोष को हम किस पर आरोप कर देते, देश पर, काल पर, संवत्सर पर, समय पर। तो संसार का स्वभाव है परिवर्तन। जब हमारा स्वभाव, शरीर परिवर्तित हुआ तो हम आश्चर्य नहीं करते, पर अपने आत्मीय जनों का स्वभाव बदलता है तो आश्चर्य करते हैं कि हाय, घोर कलयुग आ गया। बोलते ना, जमाना कितना बदल गया, लोग कितने बेकार हो गए, अपनों को भी पहचानना भूल गए, ऐसा बोलते हैं ना, कि कमी हमारी है भाई। संसार का स्वभाव परिवर्तन है तो बदलाव तो होना ही है। यदि आप बदलाव नहीं चाहते हैं तो आप अपने आप को साक्षीपने में प्रतिष्ठित कर लीजिए। तो साक्षीपने में प्रतिष्ठित होने के बाद जब संसार का व्यवहार परिवर्तित होता है तो दुख नहीं होता है। तो मूल जड़ क्या है, हमारा अंतःकरण। तो अंतःकरण से जब व्यवहार करें तो वहीं पर सावधान रहें। क्या सावधानी कि भाई ये चीज हमारे काम की नहीं है। संसार तो बड़ा भारी एक बाजार है, और बाजार में सारी चीजें आपके लिए थोड़े हैं, आपके लिए है बिल्कुल नहीं भाई। जो बंबई का बाजार है वो तो लाखों करोड़ों लोगों के लिए खुला हुआ है, सब आपके लिए तो है नहीं। पर हम क्या करते हैं कि उस संसार के बाजार में बिना काम की चीज अपने अंतःकरण में ला के रखते, फिर व्याकुलता आती है, टीकाते बड़ा टेंशन, बड़ा विक्षेप हो रहा है। तो वही चीज अपने अंदर लाना जो अपने काम की। तो आपके काम की क्या चीज है पता है ना, आनंद। सबके काम की चीज है भाई, प्रत्येक प्राणी। वेदांत में किसी मजहब का, धर्म का, संप्रदाय का, मत का, पंथ का अनुबंध नहीं, कोई शर्त नहीं, ये सबके लिए है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी आनंद चाहते, सब आनंद चाहते, सुख चाहते। तो जब आनंद चाहते तो आपको अपने इंद्रियों से व्यवहार करते समय आनंद को ही ग्रहण करना चाहिए। जब आप आनंद को लेंगे तो विक्षेप नहीं होगा, पर हम क्या करते हैं, आनंद जो अधिष्ठान है उसको तो छोड़ देते हैं। उस अधिष्ठान पर जो अध्यस्त है, जो घटपट वस्तु, उन विषयों को अपने अंदर ले आते हैं तो दुख होता है। तो दो उपाय है, या तो पहले ही सावधान हो जाएं, इंद्रियों से विषय का व्यवहार बर्ताव करते समय। दूसरा उपाय है कि आप अपने को बिल्कुल अंतःकरण से अलग कर लें, जैसे घर में होता है ना, घर में परिवार में, या तो आप सबके साथ आत्मीयता स्थापित करते हैं, सब अपने ही हैं, घर परिवार को चलाने के लिए जो घर का मालिक होता है, बड़े बूढ़े, सबसे आत्मीयता, सब मेरे हैं, जितने भी चार पुत्र हैं, चार बहुएं हैं, या चार पोते, सब अपने हैं। तो आत्मीयता होने के बाद आपको विक्षेप नहीं होता है, भाई चलो अच्छा किया तो अपना ही है, बुरा कि अपना ही किया। और आत्मीयता नहीं कर सकते तो अपने को अलग कर लेने का, भाई तुम जानो तुम्हारा, काम जाने अपने, तो अलग दो उपाय हैं। पर हम क्या करते मालूम, ना आत्मीयता करते, ना आत्मव्याप्ति करते, न सबसे अलग होते, वो बीच में त्रिशंकु महाराज की तरह से झूलते रहते हैं। तो त्रिशंकु वाला ये जो स्थिति ठीक नहीं है, या तो आत्मव्याप्ति करना चाहिए, सबके सब में मैं ही हूं आत्मव्याप्ति, और आत्मव्याप्ति नहीं कर सकते तो सबसे अपने को अलग कर लो कि मैं आत्मा हूं, संसार ये अनात्मा है, व्यर्थ है। दो रास्ते हैं। तो दुखा भाव कब होगा, जब आप अपने को अंतःकरण से अलग कर लेंगे। और ये सच्चाई है, आप बिल्कुल मन है ही नहीं। आलू पाठ करते ना आप षटकम में, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, बिल्कुल आप चिदानंद स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी नहीं है। हम लोग पाठ तो करते हैं, परंतु बोलते हैं ना, जैसे बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लो से पसना मत है। नहीं, निकले हैं और आगे निकलना है, इतना आगे निकलना है कोई आप तक पहुंच न सके, इतना आगे जाना है। तो दुखा भाव का देखो कारण क्या है, कि अपने मन को समझना कि मन क्या है। जब आप मन को ठीक से समझ लेंगे तो अपने आप अपने को मन से अलग कर लेंगे। तो अपने आप को या तो मन से अलग कर लो, एक रास्ता यह है। दूसरा रास्ता क्या है, सर्वम खल्व मिदम ब्रह्म, सब ब्रह्मी ब्रह्म, सर्वत्र आत्मा की व्याप्ति, मतलब आत्मा से भिन्न कोई चीज है नहीं। तो जहां भी आपको दुख, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको गाली दिया, किसी ने डांटा, फटकारा, तिरस्कार किया, उपेक्षा किया, तो आत्मव्याप्ति कैसे करना कि भाई उसमें भी वही आत्मा है। मतलब प्रत्येक घटना को अधिष्ठान चेतन से जुड़कर देखने का एक यह तरीका है। भाई किसी ने गाली दिया तो उसके अंदर भी वही हमारा चेतन है, वही हमारी आत्मा है। जब ऐसा सोचेंगे तो आपको जरा ही विक्षेप नहीं होगा, क्योंकि जो गाली दे रहा उसके अंदर भी वही चेतन, वही आत्मा है, दूसरी आत्मा तो है नहीं। तो प्रत्येक घटना, यदि किसी ने सम्मान किया, माला पहनाया, उसके अंदर भी वही चेतन, यदि ऐसी भावना होगी तो माला पहनने के बाद अभिमान नहीं होगा। तो प्रत्येक घटना में, बर्ताव में, व्यवहार में अधिष्ठान चेतन से जुड़कर देखने का, सब अधिष्ठान चेतन से हो रहा है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो क्या सोचने का कि भाई इस संसार तो मिथ्या है, काल्पनिक है, अनात्मा है, मैं एक आत्मा अलग हूं। कई बार ऐसा होता है ना व्यवहारिक जगत में, आप क्या कहते हैं कि सब बेकार है, सब धोखेबाज हैं, कुछ भी ये अच्छा नहीं है, पर आप अपने को ऐसा नहीं बोलते, अपने से बिन दूसरे को ऐसा बोलते हैं। वही बात समझ ना यहां पर भी कि भाई एक मैं ही अच्छा शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। ये संसार कैसा है, बिल्कुल स्वप्नवत है, ये व्यर्थ है, निसार है। दोनों रास्ते यहां पर हैं। वेदांत में साथ साथ दोनों रास्ते बताते हैं, या तो अपने को व्यापकता में ले जाओ, युवई भूमा तत्सुकम, ये रास्ता है। तो आत्म व्याप्ति इतना करो कि रावण में भी मैं ही हूं, राम में भी मैं ही हूं, आत्म व्याप्ति। और यह नहीं कर सकते तो क्या समझने का कि एक मैं ही चेतन सत्य हूं, मुझसे भी संसार असत्य है, काल्पनिक है, मिथ्या है। तो जो आपको सुगम लगे, सरल लगे, उस रास्ते पर चलना चाहिए। इससे क्या होगा, दुखा भाव, दुखात्यंता भाव हो जाएगा। तो दुखा भाव सभी चाहते, मनुष्य का स्वभाव है स्वस्थ। जैसे आपने दवाई लिया, बुखार दूर हुआ, स्वास्थ्य लाभ अपने आप। तो औषध पान स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं होता है, रोग निवृत्ति के लिए। तो यहां पर औषध पान है, वेदांत का जो चिंतन है ना, औषध पान है। ये औषध पान भव रोग को दूर करता। भव जानते, भव मतलब क्या, हाँ, भव मतलब भवन्ति भूतानि यस्मिन इति भव। ये जो जन्मना है ना, जन्मना ही सबसे बड़ा रोग है। जन्म नहीं होता तो हम बूढ़ा भी नहीं होते, हम मरते भी नहीं, सीधी बात। हम लोग क्या मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं ना, जन्मदिन। पर विचार करो, यदि जन्म नहीं होता तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती। सारे समस्याओं का जड़ तो ये जन्म है। जन्म के बाद ही धीरे सब समस्या आती है, पढ़ना लिखना, नौकरी चाहिए, है ना, तो फिर मकान चाहिए, महल चाहिए, इतने में बुढ़ापा आ गई। तो भवरोग मतलब कि जन्म मरण के रोग से छुटकारा मिल जाता है। तो औषध पान वेदांत चिंतन हो गया। और स्वास्थ्य लाभ मतलब कि आपका स्वरूप अपने आप सच्चिदानंद है। मात्र आपको क्या करना है कि इस पर जो आरोपित है, उस आरोप को, अध्यास को हटाना है। पर अध्यास कैसे हटेगा, जब आप अपने अधिष्ठान को समझेंगे। जैसे आपने रस्सी को समझ लिया, रस्सी को समझते ही तत्काल अध्यस्त सांप का बाध हो जाता है। इसलिए रोशनी चाहिए, रोशनी। अब रोशनी चाहे जैसे भी हो, टॉर्च की हो, बल्ब की हो, मोमबत्ती की हो, दीपक की हो, रोशनी चाहिए। तो रोशनी मतलब कि चाहे आप ज्ञान से, निष्काम कर्म से, भक्ति से, उपासना से, सत्संग से, नाम जप से, जैसे भी हमारे जीवन में रोशनी आती है, वैसे ही तत्काल इस अध्यास का बाद, अध्यास का नाश नहीं होता, बाद होता है। बाद में नाश में अंतर है। बाद मतलब कि उसमें सत्यत्व बुद्धि जो है उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिस संसार को आप सत्य समझकर उसको पाने के लिए लालायित रहते हैं, जब आपको मालूम पड़े संसार ही झूठा है, ये व्यर्थ है, पांच भौतिक है, ये अपना नहीं है, तो संसार की तरफ अब आप व्यवहार तो करेंगे पर ललचाई हुई विचार से नहीं करेंगे, ललचाई आंखों से नहीं देखेंगे। इसके लिए औषध पान आवश्यक है। औषध पान क्या है, वेदांत का चिंतन औषध पान है। जैसे औषध पान करते वैसे दवाई असर करते करते एक दिन आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।